ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ای بسا که کافران آرزو می کنند ای کاش مسلمان می بودند. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلمون. بگذار ایشان را تا بخورند و بهرمند شوند و آرزو ایشان را مشغول نگه دارد، پس به زودی خواهند فهمید. و ما اهلکنا من قریت الا و لها کتاب معلوم. ما اهل هیچ دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه برای آن از پیش موعدی تعیین شده. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. هیچ گروهی از وقت معین خود سبقت نمی کند و نه هم عقب می ماند. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقفتن أي كسي كبر قرآن نازل شده است واكن كي تو ديواني. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر از راست گویان هستی پس چرا فرشتگان را پیش ما نمی آوری؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما فرشتگان را نمی فرستیم مگر به حق، اگر فرستاده شوند در این هنگام به آنهایی که خواستار آمدن فرشتگان شده اند مهلت داده نمی شوند. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما بیگمان قرآن را نازل کردیم و ما بیگمان آن را نگهبانیم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. و بیگمان پیش از تو نیز در میان اقوام پیشین پیامبران را فرستادیم. و ما یأتیهم من رسول إلا كانوا به یستهزئون. هیچ پیامبری و ایشان نمی آمد مگر آنکه او را استهزا می کردند. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. این چنین آن استهزا را در دلهای مجرمین راه می دهیم، با این هم به آن ایمان نمی آورند و بیگمان سنت پیشینیان نیز به این منوال گذشته است. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وأگر بر ایشان دری از آسمان بگشاییم و ایشان مرتبن در آن بالا روند، البته میگویند واقعا چشمان ما بسته شده، بلکه ما قومی هستیم جادو شده. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. و بیگمان در آسمان برج‌های آفریدیم و آن را برای بینندگان زینت دادیم و آن را از هر شیطانی رانده شده حفظ کردیم، مگر آنکه کسی استراق سمع کند پس نیزه روشن آتشین او را تعقیب می کند. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وزمین را گستردیم و بر آن کوها را همچون لنگری قرار دادیم و در آن از هر چیزی به گونه موزونی رویانیدیم. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. و در آن برای شما اسباب معایشت ساختیم و نیز برای آنانی که شما روزی دهندهشان نیستید. و این من شیء الا عندنا خزائنه كتابه وما ننزله إلا بقدر معلوم. و هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن آن نزد ماست و ما آن را فرود نمی آوریم مگر به اندازه معینی. و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنین. و بادهای باردار کننده را فرستادیم، آنگاه از آسمان آب فرو ریختیم و شما را با آن سیراب گردانیدیم در حالی که شما توانایی ذخیره کردن آن را ندارید. و اینا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون. و این ما هستیم که زنده می گردانیم و می میرانیم و ما وارث همه اشیا هستیم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. و بیگمان آنانی را که پیش قدم شده اند شناخته ایم و بیگمان آنهایی را که عقب مانده اند نیز شناخته ایم. و این ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم. و بیگمان این پروردگار توست که ایشان را حشر می کند، حقا که او صاحب حکمت و داناست. و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. بیگمان انسان را از گل آواز دهنده بدبوی متغیر آفریده. و الجن خلقناه من قبل من نار السموم. و جن را از پیش از آتش گرم و سوزان آفریدیم. و اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. و بیادار وقتی را که پروردگارت به فرشتگان گفت بیگمان من انسان را از گل آواز دهنده بدبوی متغیر آفریننده. فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. پس چون پیکر او را راست کردم و در آن از روح خود دمیدم پس به او سجده کنان بیفتید. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. پس همه فرشتگان یک جایی سجده کردند جز ابلیس که ابا ورزید از آن که با سجده کنندگان باشد. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. خداوند گفت ای ابلیس دلیل تو چیست که با سجده کنندگان نمی باشی؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. گفت من هرگز حاضر نیستم بشری را سجده کنم که او را از گل آواز دهنده بدبوی متغیر آفریده ای. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. خداوند گفت از آنجا بیرون شو زیرا تو رانده شده ای و بیگمان تا روز قیامت بر تو لعنت است. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. گفت ای پروردگار من پس مرا تا روزی که مردگان برانگیخته شوند مهلت ده. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. خداوند گفت پس بیگمان تو از جمله مهلت یافتگانی تا روز وقت مقرر شده یعنی قیامت. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. گفت ای پروردگار من، به سبب آن که مرا گمراه کردی، بیگمان من نعمتهای روی زمین را بر ایشان زیب و زینت می دهم و بیگمان همه ایشان را گمراه می سازم، مگر بندگان مخلص تو از ایشان. قال هذا صراط علی مستقیم. خداوند گفت این روش بندگان صالح راهی است راست بر من، یعنی بر خود لازم گرفته ام که این بندگان را رهیاب سازم. این عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. بگمان تو بر بندگان من تسلطی نخواهی یافت مگر آن عده از گمراهان که از تو پیروی می کنند. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. وَبِغْمَنْ دُوزَخْ وَعَدَگَاهِ هَمَيْ إِشَانَسْتْ آن را هفت در است، برای هر دری گروهی از این گمراهان مشخص شدند. إن المتقين في جنات وعيون. بگمان پرهیزگاران در بهشتها و در کنار چشمسارها می باشند. ادخلوها بسلام آمنين. و ایشان به قسم تهنیت گفته می شود با سلامتی و امنیت به آن درآیید. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. هر کینه را که در سینه دارند می زداییم، برادروار بر تخت های به مقابل یک دیگر قرار دارند. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. در آنجا و ایشان رنجی نمی رسد و نه هم از آنجا بیرون شدنی اند. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. بندگانم را خبر بده که بیگمان منم آن آمرزنده مهربان و در عین حال این عذاب من همان عذابی است دردناک. و نبئهم عن ضیف ابراهیم. و ایشان از مهمان ابراهیم خبر بده. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. چون بر او داخل شدند با او سلام گفتند، ابراهیم گفت بیگمان ما از شما ترسناکیم. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. گفتند مترس، بیگمان ما به تو پسر دانا را مژده می دهیم. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون. گفت آیا با وجود این که پیریم فرا رسیده مرا بشارت دادید، پس به چی چیز مژده می دهید؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. گفتند ما تو را به حق مژده دادیم، پس از زمره ناامیدان مباش. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. گفت چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید می شود جز گمراهان. قال فما خطبكم ايها المرسلون. گفت ای فرستادگان خدا، پس مأموریت شما چیست؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. گفتند بیگمان ما به سوی قوم گناهکار فرستاده شده ایم، مگر خانواده لوط، بیگمان ایشان همه را یک جا نجات خواهیم داد جز زنش، مقدر داشتیم که او واقعا از بازماندگان است. فلما جاء آل لوط المرسلون. پس چون فرستادگان نزد آل لوط آمدند، او با فرشتگان گفت: بیگمان شما گروه ناشنایید. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. گفتند بلکه ما به تو همان چیزی را آوردیم که ایشان به آن شک داشتند. و اتیناك بالحق و انا لصادقون. به تو چیزی را آوردیم که حق است و ما واقعا راستگوییم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. پس در پاسی از شب خانواده ات را از شهر ببر، عقبشان حرکت کن و هیچ کدام از شما به عقب ننگرند و بلکه مأمور شده اید بروید. و قضینا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. این را نیز به وای وحی کردیم که بیگمان در صبحگاهان بنیاد آنها برکنده می شود. و جاء اهل المدینة یسترشون. ساکنان شهر به سوی منزل لوط آمدند در حالی که به یک دیگر از مهمانان خوشروی لوط بشارت می داد. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. لوط گفت: بیگمان اینها مهمانان منند، پس مرا رسوا نکنید و از خدا بترسید و مرا خجالت ندهید. قالوا اولم ننهك عن العالمين. گفتند: آیا تو را از حمایت جهانیان منع نکرده بودید؟ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. گفت: اینها دختران منند، اگر می خواهید کاری مشروع انجام دهید از ایشان به حیث زن نکاحی خود استفاده کنید. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. قسم به زندگانی تو ای پیامبر، ایشان در نشه مستی خود سرگردان می باشند. فأخذتهم الصیحة مشرقین. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل. و همین که خورشید سر برکشید ایشان را صدای هولناک فرو گرفت، پس ما شهرهایشان را زیر و رو کردیم و بالای آن را پایین قرار دادیم و بر ایشان سنگهای از گل پخته بارانیدیم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بیگمان در این قصه نشانه هایی است برای علامه شناسان، یعنی مردمی با فراست. و انها لبسبیل مقیم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين. این شهرها در راه آمد و شد مردم واقعا، حقا که در این نشانه ایست برای مؤمنان. و این کان اصحاب الایکه لظالمین. فانتقمنا منهم و انهما لبامام مبین. و بیگمان ایکه نیز از ستمگاران بودند، لذا از آنها انتقام گرفتیم و آن هر دو شهر بر سر راه آشکار قرار دارند. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين. وبيگمان اهل حجر نیز پیامبران را تکذیب کردند، ما آیات خیش را به آنها دادیم ولی ایشان از آن روگردان بودند. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. ایشان خانه های امنی را از کوه ها برای خود می تراشیدند، پس ناهگاه صدای هولناک ایشان را صبحگاهان گرفت. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. پس آنچه را به دست می آوردند از ایشان عذاب خدا را دفع نکرد. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و این الساعت لآتیت فاصفح الصفح الجمیل. و ما آسمان ها زمین و آنچه را در بین آنهاست نیافریدیم مگر به حق و بیگمان قیامت آمده نیست، لذا از ایشان با گذشت نیکو دروزن. این ربک هو الخلاق العلیم. بیگمان پروردگار تو هم اوست آفریننده و دانا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبيغمان بتو هفت آيه از دوتاییها یعنی آیات هفتگانه سوره فاتحه را که مکرر خوانده می شود و قرآن عظیم و شأن را دادیم. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. چشمان خود را به آنچه به گروه های از ایشان دادیم مدوز و بر ایشان اندوهگین مشو و بال خود را بر مؤمنان بگستر. و قل انی انا النذیر المبین. و بگو حقا که منم آن بیندهنده آشکار. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم. بر شما چنان عذابی را نازل کنیم که بر تقسیم کنندگان نازل گردانیدیم، آنهایی که قرآن را متفرق ساختند، یعنی بعضی را قبول و برخی را رد کردند. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پس قسم به پروردگارت که البته از همه ایشان سوال کنیم از آن چی می کردند. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. پس آشکارا ساز آنچه را به آن مأمور می شدی و از مشرکان روی بردار. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. حقا که ما در برابر تمسخر کنندگان تو را بسنده ایم، آنانی که با خدا معبودی دیگر را قرار می دهند ولی به زودی به خط پی می برند. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما واقعا می دانیم از سبب آنچه می گویند سینه تنگ می شود، پس پروردگارت را به پاکی یاد کن و از زمره سجده کنندگان باش و پروردگارت را پرستش کن تا هنگامی که به تو یقین یعنی مرگ فرا رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اتا فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فرمان خدا فرا رسید، پس به آن شتاب مکنید، پاکی مر او راست و برتر است از این که به او شریک می آورند. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فرشتگان را با وحی و اراده خود بر هر کی از بندگان خود که بخواهد نازل می گرداند و به آنها دستور می دهد خودم را برحذر دارید به این که بیگمان معبودی جز من نیست، لذا از من بترسید. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. آسمان ها و زمین را به حق آفرید، برتر است از آن که به او شریک قرار می دهند. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. انسان را از نطفه آفرید و سرانجام او ستیزنده آشکارایی شد. و الانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. و چارپایان را برای شما آفریده است، در آنها برای شما لباس و منفعت های دیگر است و از گوشت و شیر آنها می خورید. و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون. و چون شامگاهان آنها را به استراحتگاه‌هایشان می‌رانید و حینی که صبحگاهان ایشان را به چراگاه‌ها می‌برید، در آنها برای شما زینت است. و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم. و بارهای سنگین شما را به شهر حمل می کنند که شما بدون این چارپایان به آن رسنده نیستید، مگر به تن دادن به مشقت. حقا که پروردگار شما واقعا رؤوف و مهربان است. و الخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون. و اسبها قاطرها و خران را آفریدیم تا بر آنها سوار شوید و تا مایه زینت شما باشد، و خداوند وسایل حمل و نقل دیگری را می آفریند که شما نمی دانید. و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین. و خداوند بر خود لازم گرفته است که برای راست رهنمایی می کند، ولی راه های کج هم است، و اگر خدا میخواست همه شما را رهیاب میساخت. هو الذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. اوست که از آسمان آب را نازل کرد که آشامیدنی شما از آن است، و از آن نباتات شما سیراب می شود و در آن حیوانات خود را می چرانید. ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات این فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون. به وسیله آن آب برای شما غله، زیتون، خرما، انگور و از هر نوع میوه ها را می رویاند. بیگمان در این نشانه ایست برای مردمی که فکر می کنند. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و برای شما شب، روز، آفتاب و ماه را رام گردانید و نیز ستارگان به حکم او رام شده اند. حقا که در این نشانه هایی است برای مردمی که می فهمند. و ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. و آنچه را برای شما در زمین با رنگ‌های گوناگون آفرید نیز دست آموز شما گردانید، می‌گویم در این نشانه است برای مردمی که پند می‌گیرند. و هو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشکرون. و اوست که بحر را دست آموز گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیور بیرون آرید که آن را می پوشید و کشتی ها را می بینی که سینه دریا را می شگافند و تا با وسیله تجارت از فضل خداوند بحر اندوز شوید و تا باشد که شما سپاس گذار شوید. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. وَدَرْ زَمِينَ كُوهَي مَحْكَمْ پَوَرْجَاكَ تا مبادا شما را بجنباند و رود بارها و راها را آفرید تا باشد که رهیاب شوید و نیز نشانها را آفرید و به وسیله ستارگان ایشان یعنی انسانها رهیاب می شود. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ آیا پند نمی گیرید؟ و این تعدو نعمت الله لا تحصوها این الله لغفور رحیم. و اگر نعمتهای خدا را حساب کنید آنها را هرگز شمار کردن نمی توانید، حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. و خداوند آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می کنید می داند. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وآنانی را که به جز خدا می پرستند چیزی را نمی آفرینند بلکه خودشان آفریده می شوند. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان يبعثون. مردگانی اند بدون زندگانی و نمی دانند که چی وقت برانگیخته می شود. الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بآخرت قلوبهم منکرت و هم مستکبرون. خدای شما خداوند یگانه است و کسانی که با آخرت ایمان نمی آورند دلهایشان منکر حق است و هم ایشانند سرکش. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه لا یحب المستکبرین. لا جرم آنچه را ایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکارا می کنند خداوند می داند، بیگمان او سرکشان را دوست ندارد. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامت و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. و چون به ایشان گفته شود چیست آنچه پروردگار شما نازل کرده است می گویند افسانه های پیشینیان است تا بار گناهان خود را روز قیامت به طور کامل به دوش کشند و نیز قسمت از بار گناه کسانی را که بر اساس نادانی آنها را گمراه کرده اند. آه چی بد است بار گناهی که آن را به دوش می کند. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بیگمان کسانی که پیش از ایشان بودند نیز دسیسه چیدند، پس خداوند ریشه ایشان را از بیخ و بن برکشید، سقف بر ایشان از بالای سرشان فرو ریخت و عذاب از جایی به سراغشان آمد که هرگز احساس نمی کردند. ثم یوم القیامت یخزیهم و یقول این شرکائی الذین کنتم أنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. سپس در روز قیامت خداوند ایشان را رسوا می کند و می گوید کجایند شریکان من که به خاطر ایشان با خدا جویان منازعه می کردید؟ کسانی که برایشان علم داده شده می گویند بیگمان رسوایی و بدنامی امروز بر کافران است. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آنانی که فرشتگان و روحشان را در حالی می گیرند که بر خود ستمگار بودند پس ایشان تسلیم می شوند و می گویند ما عملی به انجام نمی دادیم. آری بیگمان خداوند و آنچه می کردید داناست. فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. پس به درهای دوزخ درایید، برای همیشه در آن به سر برید و چی بد جاییست جایگاهی سرکشان. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین. و چون به پرهیزگاران گفته شود چیست آنچه پروردگار شما نازل کرده است میگویند خیر را، برای کسانی که در این دنیا نیکوکاری کردند خوبی می شود و بیگمان سرای آخرت از آن هم بهتر است و هر آینه آخرت سرای نیکو برای متقیان است. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بهشت‌های جاودانی که به آن داخل می‌شوند از زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد، در آنجا برایشان هر چی بخواهند فراهم می‌شود. خداوند پرهیزگاران را به این گونه مزد می‌دهد. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. آنانی که فرشتگان روحشان را در حالی می‌گیرند که پاکیزه اند، فرشتگان برایشان می‌گویند سلام بر شما باد، داخل جنت شوید به سبب آنچه می کردید. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آیا کافران جز به آمدن فرشته یعنی در هنگام قدر روح یا فرمان پروردگارت در روز قیامت انتظار می کشند؟ کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند و خدا بر ایشان ستم نکرد بلکه ایشان خود بر خیش ستم می کردند. فأصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پس به ایشان جزای اعمال ناشایستهی که انجام می دادند رسید و چیزی که به آن تمسخر می کردند آنها را فرا گرفت. و قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. مشرکان گفتند اگر خداوند میخواست هیچ چیزی را به جز او پرستش نمی کردیم، نه ما و نه هم پدران ما و نه بغیر از فرمان وی چیزی را حرام می دانستیم. کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند، ولی آیا بر پیامبران جز ابلاغ آشکارا چیزی دیگری هست؟ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلالة فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. و بیگمان در هر امت رسول با این فرمان فرستادیم که خدا را پرستش کنید و از بتان بپرهیزید. از ایشان کسی بود که خدا او را هدایت کرد و از ایشان کسی بود که بر وی گمراهی متحقق گردید. پس در زمین سفر کنید و بنگرید که تکذیب کنندگان حق به چی سرنوشتی دچار شدند. این تحرص علی هداهم فإن الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین. هر قدر بر هدایت ایشان حریص باشی، پس بیگمان خدا کسی را که گمراه می سازد هدایت نمی کند و ایشان را یاری دهنده نیست. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا ولكن اکثر الناس لا یعلمون. و شدیدترین سوگندهایشان را به خدا می خورند که کسی را که بمیراند بر نمی انگیزد. نه خیر، این وعده است بر وی لازم، یعنی بجا کردن این وعده را بر خود لازم کرده است، اما اکثر مردم نمی دانند. لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. ایشان بر انگیخته می شوند تا آنچه را در آن اختلاف می کنند برایشان روشن سازد و تا کافران بدانند که واقعا دروغگو بودند. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. بیگمان حکم ما برای چیزی که پیدایش آن را اراده کنیم این است که به آن میگوییم شو، پس میشوند. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. و آنانی که برای خدا ترک دیار کردند بعد از آنکه به ایشان ستم شده است، در این دنیا ایشان را جای نیکو می دهیم و مزد آخرت ایشان واقعا بزرگتر است اگر می دانستند. آنها که صبر ورزیدند و بر پروردگارشان اعتماد می کنند. و ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و پیش از تو نیز جز مردانی را که به ایشان وحی می نمودیم نفرستادیم، پس اگر آگاهی ندارید از مردم با خبر بپرسید. بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ایشان را با نشانه‌های روشن و کتب فرستادیم و به تو نیز کتاب را نازل کردیم تا آنچه را به مردم نازل شده به ایشان بیان کنی و تا باشد که ایشان فکر کنند. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو لهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا آنانی که توطئه‌های شومی می‌چینند از این ایمن شدند که خداوند ایشان را به زمین فرو برد یا به ایشان عذابی از جانب بیاید که ندانند؟ او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، یا ایشان را در هنگام آمد و شدشان بگیرد در حالی که آنها خداوند را از این عاجز ساختن نمی توانند که ایشان را عذاب کند. او یأخذهم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا ایشان را بعد از هوشدار گرفتار کند پس بیگمان پروردگار شما مهربان و بخشاینده است. اولم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون. آیا به چیزهایی که خدا فریده است نمی نگرند که سایه های آن از راست و چپ در حال فروتنی به خدا سجده می کنند؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از جانداران و فرشتگان همه آنها به خدا سجده می کنند و ایشان سرکشی نمی نمایند. یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، ایشان از پروردگار خود که بر ایشان حاکم است می ترسند و به آنچه به آن امر کرده می شوند به جا می آورند. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، و خدا هدایت داده است که دو معبود مگیرید، بیگمان او همان خدای یگانه است پس از من و تنها از من بترسید. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا افغیر الله تتقون، آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و دین همواره از آن اوست پس آیا از غیر خداوند می ترسید؟ و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مستكم الضر فإليه تجأرون، و هر نعمتی که به شما ارزانی شده است از جانب خداوند است سپس چون به شما مصیبتی برسد به سوی او می نالید. ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشركون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، باز چون مصیبت را از شما برطرف ساخت در آن وقت گروهی از شما به پروردگار خود شریک می آوردند و به این ترتیب به آنچه از نعمتهای خیش به ایشان دادیم ناسپاسی می کنند، پس روزی چند بهرمند شوید به زودی جزای خود را در خواهید یافت. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، برای چیزی که نمی دانند برای بتان قسمتی از آن چرا به ایشان روزی دادیم اختصاص می دهند، به خدا که از آن چه افترا می کنید مورد سؤال قرار می گیرید. و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، و برای خدا دخترانی قرار می دهند، منزه است او از این که فرزندی داشته باشد و برای خیش آنچه را میل دارند مقرر می دارند. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم، و هنگامی به یکی از آنها از تولد دختر مژده داده شود، رنگ سیاه و چهرهش غضب آلود می گردد. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون. از سبب خبر بدی که به او داده شده از اقوام خود متواری می گردد، آیا آن را با قبول ننگ نگه دارد یا در خاک گورش کند؟ آه چی بد است آن چی حکم می کند. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. برای کسانی که با آخرت ایمان نمی آورند صفت های زشت است، و برای خداوند صفت های عالی، و اوست صاحب قدرت منی و با حکمت. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و اگر خدا مردم را به خاطر ستمگاریشان مؤاخذه کند، هیچ جانوری را بر زمین نمی گذارد، ولی ایشان را تا وقت معین مهلت می دهد، پس وقتی که میادشان به سر رسید نه تأخیر می کنند و نه هم ساعتی پیش می روند. و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون. و آنچه را که خود از آن کراهیت دارند با خدا نسبت می دهند، و زبانشان این دروغ را می گوید که ایشان را سرانجام نیک است، لاجرم برای ایشان آتش است و ایشان از پیشگامان دوزخ. تالله لقد ارسلنا الى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. به خدا که به امتهای پیش از تو نیز پیامبران را فرستادی، پس شیطان اعمال زشتشان را به ایشان نیکو جلوه داد، امروز نیز شیطان یاورشان است و برای ایشان عذابی است دردناک. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما قرآن را جز برای این به تو نازل نکردیم که همان چیزی را که در آن اختلاف می‌ورزیدند بیان کنی، و نیز هدایتی و مرحمتی باشد برای مؤمنان. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وخدا از آسمان آب را فرستاد و با آن زمین را بعد از مرگ آن زندگی بخشید، حتی که در این نشانه ایست برای گروهی که گوش فرا می دهند. و این لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. و بیگمان در چارپایان نیز برای شما درس عبرتی است از آنچه در شکم وای است، از میان سرگین و خون به شما چنان شیر خالص می نوشانیم که برای نوشندگان خوشگوار است. و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. و از میوه های درختان خرما و تاک انگور و شراب نشه آور و روزی نیکو میگیرید. بیگمان در این نشانه ایست برای گروهی که عقل خیش را به کار میبرند. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. و پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوه ساران و درختان و از چله هایی که مردم می سازند برای خود خانه برگزین. سپس از همه انواع میوه ها بخور و از راه هایی که پروردگارت برای تو هموار و تعیین کرده برو. از شکم آنها نوشیدنی با رنگ های گوناگون بیرون می شود که در آن شفایی است برای مردم. بیگمان در این نشانه است برای قومی که فکر می کند. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. و خداوند شما را آفرید، سپس شما را میمیراند و بعضی شما به ذلیل‌ترین دوره عمر بازگشت داده می شود، به گونه ای که بعد از آن که بسا چیزها را فرا گرفته بود باری دیگر چیزی را نمی داند. بیگمان خداوند دانا و تواناست. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. و خداوند بعضی شما را بر بعضی در روزی برتری داد، پس آنانی که برایشان برتری داده شده حاضر نمی شوند روزی خود را بر بردگان خود واگذار شوند تا ایشان مساوی گردند. آیا ایشان نعمت خدا را انکار می کنند؟ والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. و خداوند برای شما از جنس خود شما همسران آفرید و از همسران شما برای شما فرزندان و نواسگان آفرید و از چیزهای پاک به شما روزی داد. آیا به باطل یعنی بتان ایمان می آورند و به نعمت خدا ناسپاس می شوند و جز خدا کسی را پرستش می کنند که برایشان از آسمانها و زمین چیزی را روزی دادن نمی تواند و توانایی این کار را هم ندارد؟ فلا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. پس برای خدا همانندان قرار ندهید. بیگمان خدا میداند و شما نمیدانید. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. خداوند مثال میزند بنده مملوک را که بر چیز توانایی ندارد و کسی را که از نزد خود برای او روزی نیک دادیم، پس او از آن روزی پنهان و آشکارا خرج میکند. آیا این دو تن برابر بودن میتوانند؟ ستایش خدای راست، ولی اکثر ایشان نمیدانند. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. و خداوند مثالی زده است از دو نفر که یکی از ایشان گنگ است، بر چیز قدرت ندارد و بر دوش صاحب خود باری گران است، به هر جا که او را بفرستد خیری از آنجا نیاورد. آیا این شخص با کسی برابر شدن میتواند که به عدل دستور میدهد و خودش هم برای راست قرار دارد؟ ولله غیب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. علم غیب آسمانها و زمین از آن خداوند است. آمدن قیامت به مانند چشم به هم زدن زود و آسان صورت میگیرد یا از آن هم نزدیکتر. بیگمان خداوند بر همه چیزها تواناست. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وخداوند شما را از شکم مادران شما بیرون آورد در حالی که چیزی را نمی دانستید و برای شما گوش شنوا، چشم بینا و دل آگاه داد تا باشد که سپاسگزار شوید. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا با پرندگان که در جوی آسمان رام شونده اند، یعنی با پرواز می آیند، نظر نیفکندند؟ ایشان را در آنجا نگه نمی دارد مگر خدا. بیگمان در این نشانه هاییست برای گروه مؤمنان. والله جعل لكم من بیوتكم سکنا و جعل لكم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وخداوند از خانه‌های شما برای شما محل آرامش ساخت و از پوست حیوانات نیز برای شما خانه‌ها ساخت که در هنگام سفر خیش و در هنگام اقامت خیش آن خانه ها را سبک می‌یابید و از پشم کرک و موی آنها اساسیه و سامان مهیا فرمود که تا وقت معین از آن کار می‌گیرید. والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لكم سرابی تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وخداوند از آنچه آفرید برای شما سایه هایی به وجود آورد و برای شما از کوه ها پناهگاه هایی ساخت و برای شما پیراهن های آفرید که در گرما نگهبان شما باشد و پیراهن های آفرید که در جنگ نگهبان شما باشد. بدین گونه نعمت های خود را بر شما تمام می کند تا باشد که فرمان بردار باشید. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پس اگر روی برتابند بر تو جز این نیست که پیام آشکارا را ابلاغ کنی. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الكافرون. نعمت خداوند را می شناسند باز از آن انکار می ورزند و اکثر ایشان ناسپاسند. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وأز روزي كما أز هر گروه گواهي برمي انگيزي سپس با كافران إجازة سخن گفتن دادن نمي شود و نه هم توبهشان قبول مي شود. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. وهنگامی که ستمگاران عذاب را ببینند از ایشان عذاب تخفیف نمی شود و نه هم مهلت داده می شود. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وهنگامی که مشرکان شریکان خود را ببینند میگویند پروردگار ما اینها همان شریکان اند که ما به ایشان به جای تو نیایش میکردیم. در این حال مشرکان سخنشان را به رویشان زده میگویند بیگمان شما دروغگو هستید. و القوا الى الله یومئذ السلام و ضل عنهم ما كانوا يفترون. در آن روز همه خود را به خداوند تسلیم میکنند و آنچه را افترا میکردند از آنها گم میشود، یعنی آنها را در خلا میگذارد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند بر ایشان عذابی را بر بالای عذاب دیگری می افزایید به سبب اینکه فساد می کردند. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. و روزی که ما در هر امتی از میان خودشان گواهی برانگیزیم و تو را بر اینها گواه بیاوریم و بر تو کتاب را نازل کردیم که هر چیز را توضیح می کند و هدایت، رحمت و نیز مژده است برای مسلمانان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بیگمان خداوند به عدل، نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان امر کرده و از فحشا کار ناپسندیده و ظلم نهی می کند. شما را پند می دهد تا باشد پند پذیر شوید. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله يعلم ما تفعلون. پیمان خدا را چون متعهد می شوید ایفا کنید و سوگندهای خیش را بعد از تأکید آنها مشکنید، در حالی که واقعا خدا را به سوگند خود ضامن گردانیده اید. حقاک خداوند آنچه را شما انجام می دهید می داند. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ومانند زنی ما باشید که رشته خود را بعد از تابیدن آن میگسست و وامی تابید و به این ترتیب سوگندهای خود را در میان خیش بهانه برای فریبکاری ها قرار دهید و اینکه گروهی از گروهی دیگر سقط جسته اند. حقیقت این است که خداوند شما را به این چیزها می آزماید و تا برای شما در روز قیامت چیزهایی را که در مورد آن اختلاف داشتید روشن سازد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وأجر خدا ميخاص شمارا أمتي واحد ميساق ولیکن هر کی را بخواهد گمراه می کند و هر کی را بخواهد رهیاب می گرداند و البته در برابر اعمال خود مورد سؤال قرار داده می شود. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله ولكم عذاب عظیم. سوگندهای خود را بهانه برای فریبکاری میان خیش مگردانید تا مبادا قدمی بعد از استوار شدن آن بلغزد و به سبب اینکه مردم را از راه خدا باز داشته اید عقوبت آن را بچشید و به شما عذاب دردناک عائد شود. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. و در برابر عهد خدا بهای ناچیز نستانید بیگمان آنچه نزد خداست برای شما بهتر است اگر بدانید. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. آنچه نزد شماست تمام یعنی فانی می شود و آنچه نزد خداست باقی می ماند و بیگمان مزد صبر کنندگان را به نیکوترین اعمالشان پاداش می دهیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هر کسی که کاری نیک کرد مرد باشد یا زن و در صورتی که مسلمان باشد پس بیگمان او را زندگی پاکیزه میسر میگردانیم و ایشان را به نیکوترین اعمالشان پاداش میدهیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَچون قرآن میخوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بیگمان بر آنانی که ایمان آوردند و بر خدا توکل می‌ورزند شیطان سلطه ندارد. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. سلطه او بر کسانی است که او را حامی خود قرار می دهند و نیز به آنانی که به خدا شرک می آورند. و اذا بدلنا آیتا مکان آیت و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. و چون آیه را به آیه دیگر عوض کنیم و خدا بر چیزی که نازل می کند بهتر می داند، می گویند بیگمان تو مفتری هستی، بلکه اکثر ایشان نمی دانند. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بگو روح القدس این آیات را از جانب پروردگار تو به حق نازل کرده است تا مؤمنان را ثابت قدم گرداند و هدایت و مژده باشد برای مسلمانان. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. و بیگمان ما میدانیم که کافران میگویند کسی که با او این آیات را میآموزد بشر است، زبان کسی که با او اشاره می کنند عجمی است و این قرآن به زبان عربی آشکار است. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. بیگمان آنانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا ایشان را رهیاب نمی سازد و برای ایشان عذابی دردناک است. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. واکن کسانی این دروغ را برمی‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارد و ایشان خود واکن دروغ گویانند. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هر کس که با خدا کافر شد بعد از ایمان خود خشم خدا بر اوست، مگر آن که مجبور ساخته شد ولی دلش به ایمان استوار بود، اما آن که به کفر سینه اش گشوده شد پس خشم خدا بر آنهاست و عذاب بزرگی در انتظارشان است. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. این عذاب از آن سبب است که ایشان زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و اینکه خدا گروه کافران را رهیاب نمی سازد. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ایشانند که خدا بر دلها، گوشها و چشمانشان مهر نهاده و هم ایشانند غفلت زدگانی واقعی. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لاجرم در آخرت هم ایشانند زیانکاران. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. اما واکن پروردگارت برای آنانی که بعد از تحمل مصیبت هجرت کردند سپس به جهاد پرداختند و صبر کردند، حقا که پروردگار تو بعد از این در حق ایشان آمرزگار و مهربان است. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. روزی که هر شخصی بیاید و برای خیش جدال کند و هر شخصی جزای آنچه کرده کاملا داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. و خدا اهل قریه را مثال زد که از آرامش کامل برخوردار بودند و از هر جا برایشان روزی فراوان می آمد، پس در برابر نعمتهای خدا ناسپاس شدند. بنابران خداوند بر ایشان به سبب آنچه مرتکب می شدند تلخکامی لباس گرسنگی و دهشت را چشاند. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. بیگمان به ایشان از میان خودشان پیامبری آمد ولی او را تکذیب کردند، پس در حالی که به ستمگاری خیش دوام می دادند ایشان را عذاب فرا گرفت. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. لذا از آنچه خداوند به شما روزی گردانیده حلال وار و پاکیزه بخورید و شکر نعمت خداوند را به جا آرید اگر او را می پرستید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. خداوند تنها به شما گوشت خود مرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه با نام غیر خدا ذبح شده باشد. چون کسی ناچار شد در صورتی که ستم نورزد و از حد تجاوز نکند، پس بیگمان خداوند آمرزگاری مهربان است. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. به هر چیزی که زبان شما با دروغ حکم آن را بیان می کند مگوید این حلال است و این حرام است، تا بدین وسیله بر خدا دروغ را افتراء کنید. بیگمان کسانی که بر خدا دروغ را افتراء می کنند هرگز رستگار نمی شوند. متاع قلیل ولهم عذاب الیم. از بهرمندی اندک مستفید می شوند ولی برایشان عذابی دردناک است. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبر يهوديان صرف چیزهای را که به تو پیش از این بیان کردیم حرام گردانیده بودیم، ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه خودشان بر خیشتن ستم کردند. ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سپس پروردگار تو کسانی را که به نادانی مرتکب اعمال ناشایسته شدند ولی بعد از آن توبه کردند و نیکوکار شدند، بیگمان پروردگار تو بعد از این توبه ایشان آمرزگار و مهربان است. این ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. بیگمان ابراهیم با خودی خود یک امت بود، بنده بود فرمان بردار خدا و برکنار از انحراف و از زمره مشرکان نبود. سپاسگزار نعمتهای خدا، خدایی که او را برگزید و براه راست و یابش نمود. و آتیناه فی الدنیا حسنتا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. در دنیا برایش نیکویی دادیم و بیگمان در آخرت از زمره نیکوکاران است. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. سپس به تو وحی کردیم که آیین ابراهیم را پیروی کن، کسی را که از انحراف بر کنار بود و از مشرکان نبود. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه و این ربک لیحکم بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. واقعاً شنبه و محدودیت های این روز بر کسانی قرار داده شد که در مورد آن اختلاف ورزیدند، بیگمان پروردگاری تو در میان ایشان در آنچه در آن اختلاف کردن در روز قیامت فیصله می کند. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. مردم را برای پروردگارت به حکمت و پند نیکو دعوت کن و به ایشان به طریقه که بهترین و مطبوعترین طرق است مناظره و استدلال کن. بیگمان پروردگار تو کسی را که از راه او منحرف شد از همه بهتر می شناسد و نیز او راه یافتگان را از همه بهتر می شناسد. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خیر للصابرین. و اگر مجازات می کردید پس به همان اندازه ای که با شما تعدی شده مجازات کنید، و اما اگر شکیبایی ورزید این کار برای شکیبایان بهتر است. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. صبر کن و نیست صبر تو مگر به توفیق خدا، و بر ایشان اندوهگین مشو و از دسیسه هایشان دلتنگ مباش. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حقا که خداوند با پرهیزگاران و نیکوکاران است.